Słuchaliśmy nagrań z płyty Ula La, płyty wydanej w roku 1973, a sygnowanej przez grupę Faces. Tytuły Cindy Incidentally, Flags and Banners, Glad and Sorry i Just Another Honky. Po tej płycie grupa Faces została rozwiązana. Rod Stewart poświęcił się karierze solowej i to bardzo, bardzo udanej, a Ronnie Lane założył zespół folk-rockowy, kompletnie nieprzebojowy i poświęcił się karierze solowej. Mówię solowej, mimo że miał zespół pod konkretną nazwą. Ronnie Lane's Slim Chance. Don't go no more. gagaga-goo. Ooh, what you gonna do? Come on, babe, don't you go so slow. The Poacher, Roll On Babe i How Come. Piosenki z płyty Anymore for Anymore. Ronnie Lane, Slim Chance, płyta pierwsza, rok 1974. W nagraniach na tym albumie Ronniego Lane'a wspomagali m.in. Benny Gallagher i Graham Lyle, czyli duet Gallagher and Lyle. Dosyć popularny w latach 70. duet folk rockowy. Teraz przechodzimy do kolejnej porcji nagrań i zaczynamy od piosenki, którą skomponował Chuck Berry, a tym razem w interpretacji Ronniego Lane'a. You Never Can Tell. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. Now you can see that Pierre truly loved a mademoiselle. And at a young Maxine, my doll around the chapel bell. Said I be steady, old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Cram with TV dinners and ginger ale. Then when the sun went down, the rapid tempo walking music. these words. I thought he was a bit of a man. He's broke all the women's ways. Is that the trap you then use you for your even noise? For love is blind and you're for who kind. Don't ever let it show. Well, I wish they I knew what to know now. When I was younger, I wish they I knew what to know now. He said the can-can says pretty sure I steal your heart away. But backstage you're back on earth again. I just said roots are gray. Strong and let you long for they make it. I feel a man. But love is blind and you soon will find that you're just a boy again. Well, I wish they I knew what I know now. When I was younger, I wish they I knew what I know now. You have to learn, just like me, and that's the hardest way. Za nami trzy utwory w wykonaniu Roniego Lane'a i grupy Slim Chance. Najpierw kompozycja Chucka Berry'ego You Never Can Tell, później tytułowy utwór z albumu One for the Road i wreszcie Ooh La La. Piosenka, która oryginalnie znalazła się na płycie Ooh La La grupy Faces, z tym, że na tym albumie zaśpiewał ją Ronnie Wood, który był obok Roniego Lane'a współkompozytorem utworu, natomiast my przed chwilą usłyszeliśmy wersję Roniego Lane'a z jego wokalem. To zresztą obowiązkowy punkt programu wszystkich koncertów Roniego w latach 70. No i teraz przechodzimy już do kolejnej porcji muzyki. To będzie rok 1977, kiedy to Ronnie Lane zrealizował album z udziałem swojego przyjaciela, Pete'a Townshenda, gitarzysty grupy The Who. Pete Townshend, Ronnie Lane, Rough Mix. She said, I'll see you in the morning, darling. I see you when the kids have gone to school. Well, I know tomorrow is your birthday. I know you know that you're an April fool. We used to rock so freely. It's been so long. I take my dreams to bed now, where they belong, long gone. She said there's a dust and a cobwebs on your North Star. There's no more frost and a campfire's in your hair. I see your wheels, they're rusting in the backyard. I know that we're not going anywhere. We used to roll so freely. It's been so long. I take my dreams to bed now, where they belong, long. My Baby Gives It Away. Kompozycja Pita Townsenda i przez niego zaśpiewana, a wcześniej dwa utwory skomponowane przez Ronniego Lane'a i też z jego głosem w roli głównej. April Fool i Annie. Wszystkie nagrania pochodzą z płyty Rough Mix, wspólnego dzieła Pita Townsenda i Ronniego Lane'a. Mnóstwo gości na płycie. Członkowie zespołów The Who, The Rolling Stones, King Crimson, a w obu utworach Ronniego Lane'a, czyli April Fool i Annie, gościnnie na gitarze zagrał sam Eric Clapton. Teraz przechodzimy do ostatniej płyty solowej Ronniego, See Me. Album ukazał się w roku 1979. Kashti Roy, Only You i Barcelona. To były nagrania z solowej płyty Roniego Lane'a See Me z roku 1979. Bohaterem dzisiejszej audycji był Ronnie Lane, postać nietuzinkowa, stroniąca od sławy, a mająca papiery na naprawdę wielkie granie i wielką popularność. Wolał nagrywać solo, kameralnie i kompletnie nie komercyjnie. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka z udziałem Roniego Lane'a. To będzie amerykański duet folkowy John i Mary, a Ronnie Lane gościnnie w chórkach. We Have Nothing. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Bless my